Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 kwietnia, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent po rozmowie z szefem MON-u i jego współpracownikami. Jestem zadowolony z tej odprawy. Zastrajkowali nauczyciele. ZNP i MEN podają różne dane, jeśli chodzi o zasięg protestu. Zamieszki w Paragwaju. Demonstranci podpalili gmach parlamentu. 3 godziny trwała rozmowa prezydenta z ministrem obrony narodowej. Poruszono m.in. temat tworzenia wielonarodowego dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. Nic nie wskazuje na to, by w tym zakresie miały wystąpić opóźnienia, ocenił Andrzej Duda. Uzyskałem zapewnienie, że wszystkie prace i te związane z rozwojem i dostosowaniem infrastruktury i te związane z kompletowaniem kadry dowódczej, że one trwają. Mamy osiągnąć w tym zakresie wstępną gotowość do końca roku. Mówiono także o obsadzie stanowisk wojskowych attaché. Prezydent ocenił, że choć wakaty na tych stanowiskach były mankamentem, sprawa ta jest rozwiązywana. Odbyłem także rozmowę w 4 oczy z panem ministrem. Rozmawialiśmy o kwestii obsady wakujących przez dłuższy czas stanowisk attaché w różnych krajach. Ta sprawa jest realizowana. Jestem z tego zadowolony. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie te stanowiska, które wakowały, niestety zostaną wreszcie wypełnione. Jestem przekonany, że dalej będą się sprawy dobrze toczyły. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim miało związek z 2 listami, jakie zwierzchnik Sił Zbrojnych wysłał do ministra obrony kilkanaście dni temu. W pismach pytał właśnie o tworzenie wielonarodowego dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu oraz o brak obsady attaché wojskowych w USA i Wielkiej Brytanii. Domagali się podwyżek i gwarancji zatrudnienia. W części polskich szkół protestowali wczoraj nauczyciele. Według ZNP do strajku przystąpiło 37% wszystkich placówek edukacyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało natomiast, że według danych uzyskanych od kuratoriów oświaty w proteście uczestniczyło około 11% szkół i przedszkoli. Więcej o wczorajszym strajku. Katarzyna Ingram. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił, że jest to protest m.in. o dobrą polską edukację. Domagamy się zwiększenia nakładów na edukację, domagamy się bezpieczeństwa zawodowego dla nauczycieli, pracowników oświaty. Justyna Mokrzyńska, polonistka z gimnazjum nr 37 w Warszawie, mówi, że już wiadomo, że nie wszystkim nauczycielom w jej szkole uda się zachować pracę. Ponieważ jeszcze gimnazjum zostanie przez 2 lata, większość z nas będzie miał pracę, natomiast już w kolejnych latach będzie nas coraz mniej w gronie. W Siedlcach, Włocławku czy Ostrołęce żadna szkoła nie dołączyła do strajku. Rafał Lisowski, dyrektor zespołu nr 48 w Warszawie, mówi, że na strajk już za późno. W tej chwili trzeba się wziąć do pracy, przygotować wszystko, dograć nowy rok szkolny. Premier Beata Szydło na antenie Polskiego Radia zapewniała, że reforma jest już faktem, a resort edukacji pracuje nad podwyżkami dla nauczycieli. I będą propozycje tych podwyżek przedstawione przez panią minister Annę Zalewską właśnie w kwietniu. Minister edukacji powołała też zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Atak na parlament w Paragwaju. W stolicy kraju doszło wieczorem do gwałtownych demonstracji przeciwko uchwalonej przez Senat poprawce do konstytucji, zezwalającej prezydentowi na ubieganie się o wybór na 2. kadencję. Opozycja stwierdziła, że głosowanie było próbą przewrotu i nie ma mocy prawnej. Przed gmachem parlamentu zebrały się setki demonstrantów. Doszło do starć z policją. Manifestanci powybijali szyby w gmachu, po czym wydarli się do środka i podłożyli ogień. Uchwalona w 1992 roku po 35 latach brutalnej dyktatury konstytucja Paragwaju zabrania prezydentowi ubiegania się o 2-5-letnią kadencję. Jednak obecny prezydent dąży do zniesienia tego ograniczenia. Jego kadencja upływa w 2018 roku. 27 państw członkowskich rozpoczęło pracę nad wytycznymi do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej wyjścia z Unii Europejskiej. Projekt rekomendacji przygotował szef Rady Europejskiej. Za miesiąc mają je przyjąć przywódcy krajów członkowskich i na ich podstawie główny negocjator wyznaczony przez Komisję Europejską będzie prowadził rozmowy. Brytyjscy komentatorzy skupiają się na deklaracji Donalda Tuska, który powiedział, że najpierw musi nastąpić realny postęp w negocjacjach rozwodowych. Dopiero wtedy będzie można równolegle zacząć rozmawiać o nowym kształcie stosunków. Z Londynu Adam Dąbrowski. Teraz to Unia przejmuje kontrolę nad kalendarzem, mówi Damian Gramatikas, korespondent europejski BBC. Jasne jest, że inicjatywa jest po stronie wspólnoty, to ona ustala teraz kalendarz, to ona ustala, co to znaczy wystarczający postęp na pierwszym etapie, który pozwoli dopiero na rozmawianie o przyszłych stosunkach. Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson jest optymistą. Idziemy teraz do przodu, dużo jest tu dobrej woli, by osiągnąć spokojną i harmonijną transformację, a potem głębokie i szczególne partnerstwo pomiędzy silną Unią a silnym Zjednoczonym Krajem. Zjednoczonym Królestwem. Optymizmu nie podziela już jednak organizacja Open Britain, skupiająca prounijnych parlamentarzystów. Jej członek Lord David Haney mówi tak. Teraz chyba każdy, kto wcześniej w to wątpił, widzi, jak trudne będą te negocjacje. To rzuca wątpliwość na szereg rządowych koncepcji. W krótkim oświadczeniu Downing Street poinformowało, że rząd oczekuje już na oficjalne rozpoczęcie rozmów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Dziś sporo słońca, tylko na północy miejscami na niebie pojawi się więcej chmur. Rano na północnym wschodzie lokalne mgły i ograniczające widoczność do 200 metrów. W drugiej części dnia na północnym zachodzie zachmurzy się i może popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 19 w Koszalinie, Gdańsku i Białymstoku, 20 w Olsztynie, Łodzi, Warszawie, Kielcach i Lublinie, 21 w Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach i Rzeszowie, 22 w Szczecinie, Zielonej Górze i Krakowie i 23 stopnie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola, Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 6. Dzień dobry. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Są twoje. wszystkiego, czego tylko chcesz, droga Trójko. Tak, tak, dziś urodziny Trójki. Kłaniam się zatem naszej jubilatce i Państwu z nad urodzinowego tortu. A Edyta Bartosiewicz, przypominam, zaśpiewa dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20:00. Ale to tylko jeden z naszych jubileuszowych koncertów. Do połowy kwietnia zagrają na naszej scenie m.in. zespół Kroke, T-Love, Waglewski Fish MAD, Amy McDonald oraz Artur Andrus i goście. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nieładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołomi. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką zniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapą się i pankiem celu głosem prosto w nos. Każdy twórca co za młodu wiesz, czy Bogo w środku trzęsie. Gdy już pojmie, że to produkt też spożywczy w pewnym sensie. Myśli widząc, co jest grane, stane i znienacka walne. Dzieło w formie rozmuchane, w treści zaś esencjonalne. Ty zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. Świat być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor. Przede wszystkim liczy się odpowiedni mieć entrę. Ważne, żebyś jako lajek w każdej chwili mógł powiedzieć. Obojętnie co bym palnął, proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. To Trójka, prawie kwadrans po szóstej. Przed nami poranna rozgrzewka Henryka Sytnera. Weekend zapowiada się pogodnie, więc dziś gimnastyka w plenerze. Medal dla każdego. Przybliżaliśmy już z Robertem Korzeniowskim tajniki chodu sportowego. Dziś chcielibyśmy zachęcić do tradycyjnego maszerowania, bo może ono sprawić naprawdę wiele radości. Robert to chyba potwierdza. Jak najbardziej. Człowiek był kiedyś jeszcze bardziej istotą wędrowną, dopiero potem żeśmy osiedli i dzisiaj nieraz wracamy do źródeł czy do korzeni, jak to woli. Odkrywanie świata z pozycji dwunożnej jest fantastyczne. Tak często zapominamy o tym, że świat wygląda lepiej, ciekawiej niż spoza szyby samochodu, pociągu, a właśnie wtedy, kiedy możemy ruszyć w trasę, czy to jest zwiedzanie miast z mapą w ręku. Dzisiaj niektórzy już bardziej korzystają ze smartfonów po drodze, które pokazują, ale one nieraz się nie pozwalają skupić na otoczeniu. Ja lubię wytyczać sobie ścieżki na mapie i patrzeć na oznaczenia turystyczne. Czy to jest właśnie zwiedzanie miejsc turystycznych takich bogatych w doznania naturalne, czyli to są góry, to są lasy, to są czasami, kiedy jesteśmy gdzieś w egzotycznych miejscach, to są jakieś pustynie, dżungle. W zasadzie dystans który możemy pokonać, jest ogromny. Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile możemy w ciągu dnia przejść. Zdrowy człowiek bez problemu pokona 25-30 km dziennie, nawet, tak, zatrzymując się, piknikując po drodze, ruszając dalej, bo to nie chodzi o to, żeby się ścigać, tylko chodzi o to, żeby swoje 5-6 km na godzinę wyrabiać. No właśnie, ale czy ten normalny spacer można nazwać maszerowaniem? Zdecydowanie tak. Jeżeli będziemy potrafili nadać temu charakter pewnego rytmu jednak, czyli no inaczej na pewno będziemy maszerować spacerując turystycznie, a inaczej kiedy idziemy przez galerię handlową i co chwilę zatrzymujemy przed jakąś witryną, płacimy, z kimś rozmawiamy i tak dalej. To nie do końca tak. Takie chodzenie z punktu A do punktu B, zaliczanie pewnych atrakcji, celów i tak dalej, zdecydowanie jest maszerowaniem, które porównałbym do sportowego. Ono też wymaga specjalnego przygotowania, wymaga i wygodnych butów, i dobrego ubrania, i pewnie jakiegoś plecaczka, w którym mamy picie, jedzenie dobrze przygotowane na drogę, jakieś podstawowe środki do komunikowania się ze światem, bo różne rzeczy mogą się przydarzyć. Przynosi ten spacer, czy ten marsz korzyści, wpływa na ogólny rozwój organizmu, na zdobywanie kondycji. Z całą pewnością, no 10 tysięcy kroków to jest taka dawka zalecana przez wszystkich mądrych ludzi, przez organizacje zajmujące się badaniem zdrowia. I te 10 tysięcy kroków to jest tam około 7 kilometrów. Kiedy zrobimy już ponad tę normę, to jest już bardzo dobrze, a mamy szansę na swoich wyprawach nieraz wakacyjnych czy weekendowych zrobić dużo, dużo więcej. Serce, cały organizm dobrze pracuje, to jest zdrowy, moderowany wysiłek, czyli nawet ludzie, którzy mają jakieś ograniczenia zdrowotne, istotne, są pozawałowi nieraz, albo cierpią na otyłość i w tym momencie mogą sobie poradzić z tą nadwagą. Właśnie chodzenie jest właściwie takim złotym środkiem dla każdego. Tak, dla każdego, absolutnie. A jak się ubrać? Jakie rodzaje obuwia stosować? No, ja bym polecał jednak obuwie sportowe, takie, które jest lekkie, jest odporne na, w zależności od terenu też, po jakim będziemy chodzili, bo na miasto nie ma sensu zakładać butów trekkingowych, prawda? Ale wtedy wygodne buty na nieco grubszej podeszwie niż taka wyścigowa, maratońska, ale taka podeszwa, która ma ponad 1,5 cm. Też niezbyt duża różnica powinna być pomiędzy piętką a palcami, żeby nie było takiego wspięcia na palce. Lekkie ubrania oddychające, takie, żeby nam pot nie wsiąkał w nie, tylko żeby się łatwo eliminował. I dobre chęci. Dobre chęci, okulary słoneczne, tak, jak najbardziej. Ja myślę, że te dobre chęci są najważniejsze. Bardzo dziękujemy. Do chodzenia namawiali Robert Korzeniowski i Henryk Sytner. Nikt się nigdy we mnie nie zakochał. Piłka zawsze po tej stronie kortu. Zapytaj mnie, w czym jestem dobra. Ogarniam, ogarniam, zazwyczaj ogarniam. Można polegać, można wymagać. Zdążę na czas i znam swoje miejsce. Wiele mam zalet, ale odwaga nie jest jedną, nie jest jedną. płynie, w którą stronę. Jeszcze Gaba Kulka. Dziś gramy po polsku. Tu Trójka, 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A dziś przed nami sporo niespodzianek. Za mniej więcej 20 minut Anna Rokicińska opowie o pewnym przełomowym wynalazku. Jak takiego człowieka starszego podłączyć? To jest wyzwanie, bo tutaj ten akurat eksperyment, ten wynalazek, on jest jeszcze objęty trochę tajemnicą handlową. No ale myślę, że gdyby go podłączyć przez takie, za uszami, takie po prostu czujniki, to tą energię dałoby się mu przekazać. Za uszami czy mu za uszami? No bo tam za uszami po prostu jest najbliżej do mózgu. Brzmi zagadkowo, elektryzująco powiedziałabym. A co i po co należy podłączyć za uszami, wyjaśnimy chwilę po wpół do siódmej. A 20 minut przed ósmą Wioletta Myszkowska zabierze nas jak zwykle w sobotę w świat muzyki filmowej. Yoko Kanno zawsze uważnie przygląda się bohaterom opowieści, a w tym przypadku jej uwagę zwrócił fakt, że choć protagonistką jest kobieta, świat, który ją otacza, wypełniony jest mężczyznami. Kompozytorka odbierała go jako twardy i nieczuły, na tyle, że, jak powiedziała w wielu wywiadach, miała ochotę go zniszczyć. O muzyce z filmu i serialu Ghost in the Shell za nieco ponad godzinę, a jeszcze przed ósmą posłuchamy dźwięku glinianych naczyń. W Norwegii od lat badamy pozostałości po glinianych naczyniach sprzed kilku tysięcy lat. W tym roku znaleźliśmy misy i talerze w stanie niemal idealnym. To pozwoliło odczytać zaklęty w nich dźwięk. Na ogół jest to szum koła garncarskiego, ale z jednej misy odczytaliśmy fragment rozmowy. I o czym tacy pradawni Norwegowie rozmawiali? Tomasz Jeleński to już wie, a my dowiemy się tuż przed ósmą, a o wpół do dziewiątej, jak zwykle, Łukasz Karusta i Marcin Gutowski zabiorą nas w podróż. Trudne słowo. Instagramability. To właśnie ono jest coraz częstszym wskaźnikiem przy wyborze wakacyjnego miejsca przez młodych ludzi. Aż 40% Europejczyków między 18 a 33 rokiem życia zwraca uwagę na to, czy wybrane miejsce jest popularne na Instagramie i czy zdjęcia widoków będą się dobrze klikać i lajkować. A poza tym, że portale społecznościowe mają spory wpływ na to, jak podejmujemy decyzje dotyczące wakacyjnego wyjazdu, w dzisiejszej audycji podróżnej również kilka słów o Islandii. A na zakończenie, jak zwykle, Jan Niebudek i samoloty. Fachowcy od lat zajmujący się branżą lotniczą dyskutują teraz o dwóch dużych wydarzeniach, które bez wątpienia mogą mieć na nią wpływ. To przede wszystkim kwestia decyzji administracji prezydenta Trumpa, która może poważnie zaszkodzić przewoźnikom z Bliskiego Wschodu. O tym, co ma wpływ na rynek przewozów lotniczych w terminalu trzecim tuż przed dziewiątą. No i będzie również urodzinowy tort, to oczywiste. Zapraszam Państwa na pierwszy jego kawałek. Tu UKF, muzyka i śpiew. Andrzej Korman. Pamiętam takie hasło z tamtych lat, które towarzyszyło bloczkom reklamowym Trójki na jedynce i na dwójce. Przypominam sobie sygnał, piękny chorał. Tim, pam, pam, pam. Jan Weber. I ten sygnał był właściwie, nie wiem, bardzo, bardzo długo. Dopiero w 70-tych latach postanowiono, że będzie brzydszy sygnał. Tam, ta, ta, ta, ta, ram, ty, ta, ram. Źle, bo za wolno. Polonez nigdy nie jest taki wolny. Przed mikrofonem Jerzy Grygolunas i Mateusz Święcicki. Festiwal w Opolu wymyślili panowie Grygolunas i Święcicki, Wojciech Młynarski. I to się odbywało, pierwszy festiwal w ogóle pod auspicjami Trójki. Czuliśmy się dobrze w pracy i poza pracą. Marek Gaszyński. Wtedy alkohol był bardzo tani i były tanie taksówki. Myśmy bardzo często chodzili do knajpek. I myśmy się całą bandą, całą gromadą, myśmy czuli się jakimś takim dobrze zgranym kolektywem. I to było siłą Trójki. I dlatego ta Trójka w latach 60. i 70. była taka fantastyczna. I do dziś ma takie pozytywne opinie. Po prostu był to program normalny. Szymon Kobyliński. Natomiast nienormalne było otoczenie, gdzie pomysłowość, inicjatywa,

To trójka, 28 minut zostało do siódmej. Warto wyjść na spacer, ponieważ dziś będzie pogodnie, tylko na północy miejscami na niebie pojawi się więcej chmur. W drugiej części dnia na północnym zachodzie zachmurzy się bardziej i może popadać przelotny deszcz. Temperatury od 18 stopni w Suwałkach i Zakopanem przez 19 w Koszalinie, Gdańsku i Białymstoku, 20 w Olsztynie, Łodzi, Warszawie, Kielcach i Lublinie, 21 w Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach i Rzeszowie, 22 w Szczecinie, Zielonej Górze i Krakowie, najcieplej 23 stopnie we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie chwilami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle. Że się zatrzyma coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha czy mina i wybuchnie. Sobota WW w Trójce. Trochę ciepło, trochę zimno. Wiosnę czasem czuć, czasem jest, czasem jest nie, czasem jej nie ma. Raz czujemy się doskonale, a następnego dnia brak nam siły na zrobienie czegokolwiek. Jednym słowem, wiosenne przesilenie. Ale uwaga, może już niedługo nie będziemy musieli walczyć z takimi wahaniami nastroju. Amerykańscy naukowcy wynaleźli akumulator młodości. Urządzenie gromadzi nadmiar energii z dzieciństwa po to, by w późniejszych latach życia można było z niej skorzystać. Wystarczy wyposażyć mieszkanie w odpowiednie maty, które będą gromadzić energię powstającą podczas dziecięcych zabaw. W przyszłości będzie można ją wykorzystać. Nadchodzą więc czasy, kiedy wiecznie rozbrykane dzieci nie będą słyszały od dorosłych "uspokój się", a jak wiadomo, czasem trudno jest poskromić młodego człowieka. Pan tu widzę z wnuczką. Tak, tak. Ile ma lat wnuczka? No, ile masz latek? 3 chyba, tak? Rozpiera dziecko energia? Tak, tak, tak. No wieczorami, tak, no lubi spacery, tak. A dziadkowi starcza energii? Jeszcze nie narzekam. Amerykańscy naukowcy opracowali formę akumulatora, która gromadzi nadmiar energii z dzieciństwa po to, żeby na starość móc się nią zasilić. Jak to może działać? Wiemy wszyscy, że dzieci mają wielką potrzebę ruchu i ta potrzeba jest zupełnie oczywista. Jan Stradowski z miesięcznika Focus. Są takie urządzenia, które pozwalają na przykład na to, żeby energię skakania czy energię biegania po podłodze zamienić na prąd i ten prąd potem można rozmagazynować w czymś, co przypomina baterię do smartfona czy akumulator samochodowy. Można by tą nadwyżkę energii wykorzystać. Cały czas mówimy póki co o takim pomyśle laboratoryjnym. Doktor Tomasz Rożek, fizyk. O jednym egzemplarzu, ale gdyby to opatentować, to myślę, że to ma ogromną przyszłość, bo przecież każdy z nas zna przynajmniej kilka osób starszych, które narzekają na to, że brakuje im energii, a tutaj tymczasem okazuje się, że można by tą energię z młodości odzyskać. Dobre to by było? Może ciało by chciało, ale czy ewentualnie rozum by dostosował się do tego? Ale przydałoby się. No, na pewno, na pewno. Jak takiego człowieka starszego podłączyć? To jest wyzwanie, bo tutaj ten akurat eksperyment, ten wynalazek, on jest jeszcze objęty trochę tajemnicą handlową, no ale myślę, że gdyby go podłączyć przez takie, za uszami, takie po prostu czujniki, to tą energię dałoby się mu przekazać. Za uszami czy mu za uszami? No bo tam za uszami po prostu jest najbliżej do mózgu. Mamy tak zwany egzoszkielet, czyli taką maszynę, którą zakładamy na siebie, formę spodni mechanicznych czy formę mechanicznych rękawów i wtedy ta maszyna wspomaga poruszanie rękami i nogami. To się stosuje u niepełnosprawnych osób coraz częściej i na przykład osoby, które nie mogą chodzić o własnych siłach, po założeniu takich cybernetycznych czy mechanicznych spodni zasilanych prądem, mogłyby w miarę samodzielnie się już poruszać. To nie jest takie oszustwo, że na przykład nasz mózg będzie czuł, że ma dużo energii, no ale ciało jednakowoż już nie to. No, ale proszę pamiętać, że tam twórcy tego wynalazku też mówili jasno o tym, że trzeba wtedy jeść dużo czekolady. Więc jak się to jedno z drugim połączy, to nasze ciało ma energię, no bo ma cukier, a z kolei nasz mózg wie o tym i zachowuje się tak jak młody mózg. No ciekawe, jakby mój mózg zachował się jak młody mózg, jak dodałabym do tego jeszcze duże czekolady. A czasami, gdy patrzy się na takie dziecięce szaleństwa, to lekka zazdrość w starszym człowieku wzbiera, że on już tak nie może. No ale wszystko jest na dobrej drodze ku zmianie, a o akumulator młodości pytała Anna Rokicińska. Zamknięty w klatce tygrys biały, niedomknięte jak bumerang sprawy. Akrobata elastyczny, giętki. Czas ucieka, ucza się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył, łeb ciężko, opada z sił, nadziei, ostatni błysk, ideał, a w środku cyrk, dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok, od siebie do ciebie, buduję bliskości most, bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok, bez ciebie ja nie wiem, co bez ciebie i ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Taki mumu, muskularny, delikatny i ja biegacz, zwinny, sprawny, a ja staram kroki prosto, jak chcesz, to mnie złap. Trójka jest 13 minut przed siódmą. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. I to chyba najlepsza pora, żeby zjeść kawałek urodzinowego tortu. Przed nami kolejny. O, to było straszne. Pracowałam pewno przeszło rok. Audycje się co tydzień nagrywało i wszyscy moi koledzy, jak to się mówi, dawali głos, bo i Jonasz Kofta, no to wiadomo, że estradowiec, no i śpiewał i występował w kabarecie pod egidą. I Stefan Friedman, aktor. Janek Stanisławski od dawna w STS-ie występował. Adam Kreczmar, no z takiej rodziny aktorskiej, w ogóle bardzo lubił. Jacek Janczarski też. I ja byłam jedyną osobą w tym zespole, która wiedziała, że źle. Mówi, że ma koszmarny głos. No nie miałam jeszcze takiego niskiego, bo wtedy jeszcze, jakby obliczyć, to mniej papierosów miałam na swoim koncie, więc jeszcze ten głosik był trochę taki bardziej, powiedzmy sobie, do słuchania. Niemniej wiedziałam, że w ogóle, no wiedziałam, że ja się do tego nie nadaję. Oni mnie wciągali do studia i chcieli, żebym ja coś powiedziała, się zapierałam jak osioł i bardzo długo w ogóle, no mówię, to przeszło rok. I dopiero na jedno spotkanie, gdzie pojechaliśmy, wtedy nie były popularne takie spotkania autorów, ale nas poproszono, pamiętam, do Stoczni, albo Gdyńskiej, albo Gdańskiej, albo Szczecińskiej, nie pamiętam. Na pewno coś nad morzem to było, było bardzo dużo osób i powiedzieli, ponieważ w związku z tym, że nie mówiłam, to wielu słuchaczy uznało, że ja nie istnieję naprawdę. I mnie to nawet odpowiadało, bo uważam, że nie mam czym się tak znowu chwalić. No dobrze, że nie ma, że to pisze jakaś osoba pod pseudonimem, albo że jacyś inni znajomi, taki sobie pseudonim. No bo też to nazwisko Czubaszek, to kto by tak naprawdę się nazywał? To też głupota zupełna. Potem jak wyszłam za Karolaka, chciałam zmienić, ale to on znowu powiedział, że to jest nazwisko dla ciecia, że tam, panie Karolak, śnieg spadł, trzeba odgarnąć. To już został ten Czubaszek niestety. No i właśnie wciągnęli mnie na estradę i przedstawili, to jest jednak Maria Czubaszek. Ktoś powiedział, a to każdy może tak powiedzieć, że to jest Maria Czubaszek. Miałam wtedy, bo przecież miałam etat w radiu, miałam taką legitymację ładną. Pamiętam, taka brązowa była. No i tak dałam, nie wróciła, że to tak, ktoś na pamiątkę sobie wziął. No i wtedy pierwszy raz na estradzie i pamiętam, zmusili mnie jeden tekst z Adamem Kreczmarem, swój czytałam po prostu. Ja miałam tak sucho w usta, ja myślałam, że w ogóle ja się dławiłam. Ja miałam taką tremę, że to było coś okropnego. No i potem jak wróciliśmy i znowu się zaczęły nagrania, no to już powiedzieli, słuchaj, musisz. Ja naprawdę z wielką nieśmiałością tam co jakiś czas coś tam cierknęłam w tym radiu, ale strasznie to było dla mnie denerwujące. Tak swój pierwszy publiczny występ w latach 60. wspominała Maria Czubaszek. Takich wspomnień jeszcze w dzisiejszym poranku będzie kilka, a teraz zmieniamy nieco klimat. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak zwykle w soboty, mniej więcej o tej porze, Korneliusz Pacuda. Dzięki internetowi Trójka dociera właściwie do całego świata. Marek Niedźwiecki mówi, że w Australii przecież słuchają Trójki, a ja mam kolegów, którzy słuchają Trójki w Ameryce i w Kalifornii i także nad jeziorem Michigan w Michigan City. Tam mieszka Steve Kowalczyk, mój dawny kolega ze studiów, który gra na akordeonie, obecnie w Roxana Band, jest już w wieku pozaprodukcyjnym, że tak powiem, w związku z tym oddał się swojej pasji. I on przysłał mi wiadomość, że bardzo wielką popularnością cieszy się nagrana w Kanadzie piosenka I Found My Dove, czyli Znalazłem moją gołą beczkę. To jest piosenka ludowa i może nie warta byłaby ona wielkiej uwagi, gdyby nie fakt, że Rob Magnus i Ala Bon, którzy tę piosenkę nagrali, przypominają nam coś polskiego. Po angielsku coś polskiego. Czy państwo rozpoznają, jak ta piosenka nazywała się po polsku? Ona tytuł miała zupełnie inny, ale myślę, że domyślą się państwo mimo zmienionego rytmu, co to za wielki folkowy przebój. To było coś polskiego po angielsku. Korneliusz Pacuda przeniósł dziś nas prima aprilisowo w zupełnie przedziwne rejony, a jego zagadka chyba nie była dla państwa zbyt trudna. Patrzę na zegarek i widzę, że do 7 zostało 6 minut. Za 6 minut w Trójce serwis informacyjny. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten świat. W ich przestronnych pokojach